Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi Rabiul Awwal mwaka 1443, katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكي قول المصنف رحمه الله قال: واعلم أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الإمام المجدد رحمه الله تعالى سمع: واعلم أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. يوى ya kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake hajatumiliza mtume yoyote na hii tauhid kuwalingania umma wake, isipokuwa atamjaalia maadui, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin عدوا شياطين الإنس والجن. وكذلك تمنفنيا كلا نبي ما دوي مشيطان وكوات نوكجين. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هوا مشيطان ufundishana wao kwa wao maneno ya kupamba pamba, zukhrufa alqawi, maneno ya kupamba kwa udanganyifu. Allah subhanahu wa ta'ala amalizia kusema: walau shaa Allahu ma fa'alu, na lau kama angelitaka Allah subhanahu wa ta'ala wasingeliweza kuyafanya hayo, maana wasingeyafanya hayo. Fadharuhum wama yaftarun, basi waache na wanaoyazua. Qala: waqad yakunu li a'da'i at-tauhid 'ulumun kathira, huenda maadui wa tauhid wakawa na ilmu nyingi wamezisoma. Wa kutubun wa hujaj, wakawa na vitabu na hoja tata nyingi, shubuhat. كما قال تعالى, كما لوتاج الله سبحانه وتعالى كتك سورة غافر: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات, ولبويجيا متمواه ودليل زلزوازي, فرحوا بما عندهم من العلم, ولجسيفنا كجفونا يتابا كعلم وليكوانايو. Na haya maneno al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi aliyazungumza yote ametoa dalili katika Qur'an kuwa ni mambo ambayo yako na yatakuwepo katika kila asri. Yaqulu al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah: حكمة الله تعالى في هذا تتلخص في أمرين. كل الله كجعلية ما أدوي وكل أمتوم أن أمتوم ليزم كجعلية ما أدوي كواتو حقي أسمى حكمة ياكي الله سبحانه وتعالى كتك هيدي جامبو وإذا كيفبيش كتك مامبو مويلي. الأمر الأول أنه ما بعث نبيا من أنبيائه إلا جعل له أعداء من المشركين كما في الآية التي ذكرها المؤلف وكما في الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله سبحانه وتعالى hajatumiliza mtume yoyote katika mitume wake isipokuwa humjaalia maadui katika washirikina kama alivyotaja Sheikh rahimahullah katika hii aya aliyostadili nayo juu ya maneno haya aliyotaja. Kadhalika aya ya suratul Furqan Allah asema kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Hivyo hivyo tumejaalia kwa kila nabii tumemfanyia maadui katika watu waovu, mujrimin, mijangili miovu kabisa, wakawa maadui wa mitume wa Allah. Leo hii aya ya suratul Furqan maana yake ni kama ile aya iliyotajwa katika suratu al-An'am. Kwa hiyo hakuna mtume yeyote aliyetumilizwa na Allah isipokuwa utawapata hawa maadui wapo tu. Qala walillahi fi dhalika alhikmatu, na Allah katika hili jambo ana hikma kubwa sana. Min ajli an yatabayyana as-sadiq min al-kadhib, ili apate kubainika mkweli na muongo, huyu ni muongo na huyu ni mkweli. ويتبين المطيع من العاصي, نا إلي أبينيك يولي من يكتي يولي من يكو عاصي. قال إذا بعث الأنبياء يدعون إلى الهدى صار هناك دعاة للضلال من أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلال. Allah subhanahu wa ta'ala anapotumiliza mitume kulingania katika uongofu, huwa upande wa pili kuna walinganizi katika upotofu, ili Allah subhanahu wa ta'ala awape mtihani watu. Je, watawafuata mitume wa Allah ama watawafuata walinganizi wa upotofu? Na ukiangalia mara nyingi katika qasasul anbiya utapata kuwa upande wa wale waovu washirikina katika mambo ya kidunia wao ndio walikuwa na nini, wana nguvu zaidi kuliko mitume, bali kufikia hali mpaka kuwatishia mitume la nukhrijannakum min ardina au la ta'udunna fi millatina, yani wana nguvu kiasi cha kuwa waweza kuwafukuza katika ile ardhi, waondoa. Na hapa ndio hapataamini isipokuwa wakweli peke yake, wale wa kweli ndio watakubali. Lakini wengine wakaona upande ule wa washirikina una nguvu, basi kwa nini kujiingiza katika mahali pa udhaifu? Kwa hawataamini isipokuwa wale ambao ni wa kweli, wako tayari kusubiri katika ile dhiki watakayoipata wakiwa katika haki. Lau kama ingelikuwa watu wa haki daima wanusuriwa na daima wao ndio wako juu, basi kila mtu angejifanya ni mtu wa haki hata wale wasiokuwa kweli. Na ndio maana kwa mfano nifaq ilianza zaidi baada ya ghazwat Badr, kwa sababu pale Mtume salama aliponusuriwa na masahaba ikawa hakuna budi isipokuwa imma waingie katika Uislamu kikamilifu ama wajifanye Waislamu ili wasalimike na Mtume salamu na masahaba. Ndio pale wakaja mfano wa kina Abdullah ibn Ubay bin Salul na wafuasi wake, wakaingia katika Uislamu kwa kudhihirisha tu Uislamu na kuficha shirk na kufur katika nyoyo zao, waliaadhu billah. Qala walaula dhalika lakana an-nas kulluhum yattabi'una al-anbiya walau fi adh-dhahiri wala yatamayyazu as-sadiqu fi ittiba'ihi min al-munafiqi. Lau kama si mitihani hiyo, basi kila mtu angeliwafuata mitume hata kama katika dhahir tu, na wasingi pambanika wa kweli nani na wanafiki nani. Lianna al-anbiya yattabi'uhum al-mu'minu as-sadiqu wa yattabi'uhum al-munafiqu al-kadhib. Kwa sababu mitume hufuatwa na watu aina mbili, kuna wale waumini wa ukweli na kuna wanafiki waongo. Hawa wanafiki mara nyingi hudhihirika wakati mtume wa sallam au mitume wa Allah alayhi salatu wasalam wanapopewa nguvu na nusra na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio hudhihiri wanafiki pale kutaka kusalimika na watu wa haki na watu wa khairi. Kwa hivyo wakajidhihirisha kuwa wao pia ni katika watu wa khairi, lakini undani wao hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walladhi yumayyizu hadha min hadha huwa al-ibtila' wal-imtihan. Kile kinachopambanua baina ya huyu na huyu ni mtihani wanaopata. Allah huleta mtihani akajulikana mkweli nani na muongo nani. Waangaliwa tu ni mkweli ama ni muongo. Vita vya Uhud vilipambanua baina ya waumini na wanafiki. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia waumini, wama kana Allah liyutri'akum 'ala al-ghaib. Hakuwa Allah ni mwenye kuonyesha ghaib, lakini awaletea nini? Mtihani. Ule mtihani ule akiuleta pale ndio upambauka kuwa huyu ni mkweli na huyu ni muongo. Kwa usitarajie kuwa utasema kuwa wewe ni mu'min, wewe wafuata haki, kisha ile njia itakuwa ni mafrush bilurud, itatandikiwa yani mawaridi njiani na busati jekundu upite kisha upigwe pongezi nyingi sana. Da, ahasiba an-nasu an yaqulu yani alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yani watu wadhania watawachwa tu hivi hivi waseme wameamini kisha wasipewe mitihani. Lazima mtihani atakuja, na ukiangalia katika tarehe ya mitume wa Allah utapata hii mitihani ilitokea kwao. Chukulia mfano katika suratul Baqara kisa cha Daud alayhi salam kumuua Jalut. Hebu kiangalie kwa makini hiki kisa. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu banu Israel walipomfuata nabii wao wakamwambia, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, tuchagulie mmoja wetu awe mfalme, kwa sababu huwezi kwenda kupigana tu bila kuona kiongozi ili tupigane. Wametolewa katika ardhi yao, wamepokonywa watoto wao, wamepokonywa mali zao, kwa tutafutie mmoja wetu awe ni mfalme wetu, tumtii, tumsikilize, tuweze kufanya nini? Kupigana jihad fi sabilillah, tukakomboe ardhi yetu na watoto wetu na mali zetu zimeporwa. Huyo mtume akamwambia, hal asaitum in kutiba alaykum alqital alla tuqatilu. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا ونتصوص. Kwa nini tusipigane fi sabilillah? Tumepokonywa watoto wetu, ardhi yetu, tukubali vipi? Falamma kutiba alayhim alqital tawallaw. Ona, walipoambiwa haya sasa lazima niendeni mkapigane, jamaa wakageuka, illa qalilan, wakabakia wachache. Hapa ikaanza kubainika nani mkweli nani muongo. Achaguliwa mfalme, pia wafanye i'tiraf, vipi atakuwa mfalme huyo? Wa nahnu wa haqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan min al mal. Ana haki gani yeye kuwa mfalme na sisi tuna haki zaidi, tuna mali na nini, yule maskini? Talutu. Almuhim akawaeleza mtume wao, wakakubali waliokubali, wakakataa waliokataa, wakapungua. kule mbele mtume wao akamwambia inna Allah, au kiongozi wao akamwambia inna Allah mubtadikum binahar. Muona mtihani tena waje. Allah atawaonja, kuna mtu pale mbele, faman shariba minhu falaysa minni, atakayekunywa katika ule mtu yale maji si katika mimi, aondoke katika jeshi arudi. Waman lam yat'amhu fa innahu minni, na yule ambaye hataonja hayo maji huyo ni katika mimi kweli. Illa man ightarafa ghurfatan bi yadi, ruhusa ni uchukue kwa mkono tu mara moja basi, wapimwa subra hapa. Fasharibu minhu illa qalilan, angalia vile wanavyopunguzwa kule, tayari washapunguzwa na hapa pia wamefika, pia wakapunguzwa, wakanywa jamaa maji, wakaambia arudini bwana, waliobakia wachache tu, mpaka mwisho wakifika, wakipambana na Jalut, wakiangalia jeshi la Jalut ni kubwa mno, kubwa sana. Hapa pia wakapunguzwa wengine, wakasema la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudihi, hawa pia wakapungua. Angalia hivi ndio inavyokwenda watu wa haki. Allah subhanahu wa ta'ala alita mitihani kuondoa wale wasiofaa, waondolewa tu, huyu afai aondolewa, leto mtihani huyu afai aondolewa, huyu afai aondolewa, mpaka wabakie wale ambao walibakia mwisho, kama mfano wa kikisa, mpaka kufikia kusema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'a sabirin, wakabakia wachache kabisa. Kwa masala si kuwa wengi, wengi kweli, yani wale watu wote wale kwenye wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kwa hii mitihani Allah huileta ili kubainike wale wa kweli nani na waongo nani. Fashadaidu hiya allati tubayinu sadiqin min almunafiqin, hizi shida zinazotokea katika njia ya Allah ndio zinazobainisha ni nani mkweli na nani muongo. Fallahu ja'ala a'da'an lil anbiya'i li hikmatin min ajli ibtila' wal imtihan, Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia maadui katika kila mtume, kuna maadui kwa hikma kubainike ni nani mkweli na nani muongo, mtihani. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd, ili apambanue Allah kile kiovu na kile kizuri, ipambauke viwe mbali kabisa, vibainike hivi ndio vya sawa hivi si sawa. Na hata kiovu kikiwa ni kingi au uovu ukawa ni mwingi mno, huo hauna uzito wowote ukipima na nini, ukipima na wale waliokuwa katika haki na uzuri. Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith, haviwezi kuwa sawa, vichafu viovu na vizuri haviwi sawa, hata ukiona vile vichafu ni vingi, ule uchafu kawa mwingi ni sawa na kile kichokuwa safi, kiko sawa. Hadhihi hiya al-hikmatu bi anna Allah ja'ala likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jin, hii ndiyo hikma, kwa Allah amejaalia kwa kila mtume maadui katika mashetani wa watu, wakiwatu na mashetani wakijini. والشيطان هو المارد العاصي فكل من تمرد عن طاعة الله فإنه شيطان سواء كان من الجن أو من الإنس. شيطان نيولي أليتوبا ميباكا ويجي كتك ووفو ميفيكا يو كبيسا كتك كمعاصي الله سبحانه وتعالى نكتمتي الله سبحانه وتعالى نهو شيطاني أويزا كوا آويني كتك مجيني أما كتك واتو ما دام ومتوك انجي طاعي الله سبحانه وتعالى أكتوبا مفاكا كتك إلهو يتوناني شيطان. حتى الدواب المتمردة تسمى شيطانا أتوانياما والي أمبوها ومفانو لبدا بوندا أو نغميا ها hakaribiwi na mtu, kimkaribia kupiga kisawasawa mateke. Yule punda shetani kulikuta. Watu wenyewe wasema hivi, shetani mkubwa yule. Huo wamuita hivyo. Wa huwa min shata shay idha ishtadda au min shatana idha ibtaada. Ima iza kubeba maana ya shata, yani limeshtadi jambo, limezidi, au shatana idha ibtaada, yuko mbali. Sababu shetani yuko mbali na khairi. فالشيطان يكون من عالم الجن ويكون من عالم الإنس. كشيطان أويزا كوا كتك ولمنغو ومجيني نشيطان هو هو أويزا كوا كتك ولمنغو وناني وواتو. كيفكون من الجنة والناس. وقوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الزخرف في الأصل الذهب. زخرف كتك أصلياك إن ماناك إن ذهاب ينغارك بس. قال وزخرف القول هو القول المموه أو المموه المزور نقولي يوونغو لكني كفانيو إفنانين إفنانين وكويلي مبامبوا بامبوا هو القول المموه أو المزور لأجل أن يغر الناس ili iwaghuri na iwadanganye watu. Imepambwa hivi kiasi cha kuwa mtu akisikia aona labda ni kweli, kumbe hakuna ukweli wote ndani yake. Falqawlu almuzakhrafu huwa albatilu almughallafu bishay'in min alhaqqi. Qawli lile upambwa pambwa ni ile ni batil, lakini ikafunikwa funikwa na haki kidogo hivi, ili uione kama ambaye ni haki kumbe ni batil. وهذا من أعظم الفتنة، لأن الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد، ولكن إذا غطي بشيء من الحق فإنه يقبله كثير من الناس وينخدعون بهذه الزخرفة. نهيني ختار سانا فتنة كوب سانا باطل إنجلي كويك وازك واني باطل حكونا متوقعي كبالي، lakini ikifunikwa na sehemu katika haki, basi wengi katika watu wataikubali na kudanganyika kwa yale mapambo yanayopambwa juu yake. Chukua mfano hili jambo ambalo sasa hivi linaendelea la Maulidi. Hii ni batili, lakini tizama ilivyofunikwa kuwa ndio kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muislamu gani ambaye ampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yaani mpaka kufikia kuwa kinaisha wafuasi wao kuwa usipofanya hili jambo wewe humpendi nani? Humpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa batil ikafunikwa na haki ya kumpenda Mtume sallam, ambao ni lazima, ni wajibu juu ya kila Muislamu awe atamtanguliza Mtume sallam katika mahabba, juu ya hata ya baba yake mzazi, mama yake, juu ya watoto wake, juu ya nafsi yake. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هني جامبو لا واجب نمسيني كتك مسيني يا وإسلام كتنغوليزا محبة يكون بندم تجو يا تشوت كمتو أكي بمبي وننمنا يكون كمبي كما هو فاني إيبي مباكا ولفكيا نفكيري مكموكا وكتول كورونا إلي كوي ميشاچا watu wakawa wamekatazwa kuwa katika mikusanyiko. Mmoja akasema usipohudhuria katika maulidi kwa kuogopa korona, basi humpendi Mtume wewe, humpendi Mtume. Unajua yapigwa kasra mwisho, niwaambia kila siku Mtume ma akawa yuwasema maneno hayo. Sasa wale wasikilizaji pale, wengi wao ni awamu, waona ni kweli. Hivi mimi nisipokuja hapa simpendi Mtume, basi wacha nende nradhi nishikwe na maradhi. Kwa nini? Kwa sababu ampenda kweli Mtume sana Muislamu. Zukhrufa alqawli ghurura, kwa yakapambwa pambwa yale maneno ili kuwaghuri wale wasioelewa. Lakini wanaofahamu wajua asiyefanya hili ndiye anayempenda Mtume sana. Kivipi? Kwa sababu Mtume sallam amemkataza yeye kuzua katika dini. Sasa yeye wamsikiliza Mtume sallam amemkataza. Kwa hiyo katika alama ya kumpenda Mtume sallam ni kutofanya uzushi katika dini kama uzushi wa Maulidi. wewe ndio unayempenda kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na anayempenda kweli Mtume sallam humfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio mahaba ya kikweli. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kama mahaba yako ni ya kikweli utamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu yule anayempenda yumtii. Kwa hivyo sema fahuwa batilun fi surati al-haq. Kwa hivyo yafanywa ile batil kama katika sura ya haki. Tumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah wa malaikatu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maona vipi na upambo? Yawe kwa juu yake mambo kama haya. Na si batili hii tu, kila batil. Batil ya kuomba maiti, ya kuabudu makaburi. Ikapambwa pambwa kuwa huku ndiko kuwapenda mawalii wa Allah, kuwapenda vipenzi wa Allah. Na ukimsikia yoyote yapinga kuwaomba hao, basi huyo hawapendi mawalii wa Allah. Basi ikapambwa pambwa na maneno kama haya, watu wakaingia katika shirk akbar, ikawaingiza katika balaa ya shirki kwa sababu ya kupamba hii batil kwa maneno kama haya. Walau shaa rabbuka ma fa'alu. Wallahi lau kama Allah angelitaka wasingeweza kufanya, lakini ni mtihani. Allahu qadirun ala man'ihim min dhalika lakinnahu shaa an yaf'aluhu min ajli al-ibtila'i wal-imtihan. Allah yuweza kuwazuia, lakini akalijalia likawepo ili jambo ili kuwaonja watu na kuwatahini. Wa idha kana hadha ma'a al-anbiya, Sheikh Al-Fawzan anasema ikiwa hili ni pamoja na mitume wafanyia wamepatwa na hili, fa kaifa bighairihim min ad-du'ati ila Allah wa ulamaa at-tauhid, vipi wengineo katika walinganizi wanaolingania katika njia ya Allah na wanaovioni wa tauhid. Qala fa atba' al-anbiya aidan, wafuasi wa mitume pia kadhalika, ni hivyo hivyo. Yakunu lahum a'daa min du'ati al-batil fi kulli zamanin wa fi kulli makanin, watakuwa na maadui katika walinganizi wa batil katika kila zama na kila sehemu. Hadha mustamirun fil khalqi wujudu du'ati al-haqqi wa ila janibihim du'atu al-batil fi kulli zamanin wa makanin. Ili jambo ambalo litakuwepo kila wakati, upande huu kuna walinganizi wa haqqi, upande wa pili watasimama walinganizi wa batil. Jana nilitaja mfano hapa, baadhi ya ikhwa nafikiri walikuwa washaona ile clip inayosambazwa kuwa watu kutufu kwenye makaburi, akasema watu hawatufu kwenye makaburi, wale wanaozunguka pale kwenye makaburi, ile si tawafu. Tawafu ina masharti yake, lazima iwe kwenye al-Kaaba, uanze kwenye Hajarul Aswad, kisha iwe sabaa, kisha iwe hivi. Hapa akataja yale yanayofungamana ile tawafu ambayo Allah ameiamrisha, waliyatawafu bilbaiti al-atiq, sema ile katika kaburi ile kuzunguka ile si tawafu ile. Lakini huwaelezi watu nini ile ni kichaa. Watu wakishikwa na kichaa huwazunguka pale kwenye ile kaburi hivi. Ukimwona mtu anazunguka kwenye kaburi ujue kichaa kimempata, yani amekuwa mwenda wazimu kisha azunguka. Wacheni kuchezea watu akili, nyi mwachezea watu akili zao, si sawa. Wale watu wafanya tawafu kama inavyofanywa katika al-Kaaba kwenye makaburi, hawa wafanya tawafu. Asema nani anasema shirki? Tukataja kuwa hili liko kwa namna mbili. Ikiwa anayefanya tawafu kwenye kaburi aitakidi kuwa lile jambo lamkaribisha yeye na Allah, basi Allah hakuamrisha hilo. Allah amesema waliyatawafu bilbaiti al-atiq, ile nyumba kongwe ndio tumeamrishwa sisi kutufu peke yake. Hebu nenda kaangalie katika sunna ya Mtume sallam, uliona kuna mahali pengine watu wafanya tawafu mbali na al-Kaaba? Isome Qur'an mwanzo mpaka mwisho uone kuna sehemu nyingine imeamrishwa watu kufanya tawafu mbali na al-Kaaba? Sasa hawa ndiyo shayatin al-ins, ambao wapata wahi kwa shayatin al-jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufa al-qawli ghurura, wakawapambia watu haya mambo maovu wanaoyafanya, wao watagurika na kuyafuata. Kwa huyu atatufu pale, aona anamkaribisha na Allah, tumwambia kuwa hicho unachokifanya nini, ni bid'a, ni uzushi katika dini. Ashafika kwenye shirki, lakini ni njia ya kumpelekea yeye kwenye shirki. Sasa akiitakidi kuwa ile tawafu anaoifanya pale yamkaribisha yeye na yule maiti, sasa ajikaribisha nayo kwa nani? Kwa maiti. Sasa hapa amefanya shirkun akbar inayomtoa katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu tawafu ni ibada, hapelekewi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ndio tatizo walilonalo wengi katika ahlul bid'ah. Wao wafikiria ibada imefungwa katika swala, saumu, zaka na haji basi. La, العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادة نجينا لمكساني ندنياك لمكساني مambo mingi sana ndaniyake. اسم جامع mambo gani? لكل ما يحبه الله ويرضاه, kila anachokipenda Allah na kukiridhia chaingia katika ibada. Na haiwezekani kuwa Allah ameamrisha jambo la tawafu kisha si ibada. Ibada ile waliyatawafu bilbeiti al-atiq, hii ni ibada. Kwa kila anachokipenda Allah na kukiridhia katika matamshi na vitendo vya dhahir kama kutufu, na batin kama itikadi yako, kwa mfano kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala na mengineo. Haya yote ni katika ibada za moyo. Ikhlas ni ibada ya moyo. Kwa hiyo hawa hupamba mpaka watu wakaingia katika nini? Katika majanga ya shirki, wakiona kile wanachokifanya ni sawa, lakini si kweli. Na wakizungumza masha Allah, utafikiria yani yazungumza haki. Mtu atana haya azungumza, yani yupoteza mtu umma, lakini habari yana. Kwa katika upande wa pili, kukiwa na watu wa haki upande wa pili, lazima kutakuwa na walinganizi wa batil. Hili ni jambo la kwanza. Kwa hapa Sheikh Al-Fawzan aeleza hikma ya kwanza ni kuwa ili ibainike baina watu wa haki na watu wa batil, wa kweli na waongo, mitihani uletu. Al-amru thani, قال وهو العجيب أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وعندهم كتب وعندهم حجج يجادلون بها أهل الحق. نيل جاب كوا ولنغنيزي وباطل هو نيليم نفتاب نهجتات ونزجدين نازو نوتو حقي, كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم يعني الكفار ولبجلي ونمتوم واو بالبينات الحقائق البينة والعلم النافع ولبجديونا نا يعني بينة وبينيف وليوازي نعلم لينا منفا فارحوا بما عندهم من العلم وكجفون كل علم وليكونا, أي الذي توارثوه من أجدادهم وآبائهم علم وليريثك وببزاونا ببزاو, والذي هو عبارة عن كتبهم وعن حججهم التي توارثوها. نيني عبارة في الكتاب أو حجة مبزوة مزريثي كتوك كوالي وليوك وقبل ياو, وهذا واقع الآن. نيني جامبو ليبو أتساس ليبو. فكم في الساحة من كتب أهل الباطل كتك وانجا هو وفتاب كنا فتاب فينغابي بيوت وباطل كتب الجهمية كتاب في جهمية وكتب المعتزلة وكتب الأشاعرة وكتب الشيعة مبكى كتاب في الشيعة بيه. كم في الساحة من كتب هؤلاء كتك هو وانجا كنا كتاب فينغابي فيها وتوباطل فينغي منوت, وعندهم حجج مركبة ومزيفة تغر الإنسان الذي ليس عنده تمكن في العلم. أسمى نونا حجة ولزوزي بندكا بندكا زكي وونغو ambazo huwaghuri au mtu waweza kughurika ikiwa hana hajamakinika katika ilmu. Na kila siku nyinyi msikie hoja dhaifu kweli kweli za ajabu ambazo wajamaa uzitoa, na mifano kama hii iko mingi sana. Yani kama hii mpya iliyotoka kuwa Mtume wa sallam alifunga Ashura kwa kuwaiga Mayahudi, kwa hivyo alijifananisha na Mayahudi. Na huku Mtume za salama tukataza sisi kujifananisha na Mayahudi na Manasara. Sasa mbona kama dalili za gungana? Kumbe sivyo hivyo kama walivyoeleza wanaovioni katika suala hili. Bali Mtume za salama muiga Musa alayhi salatu wasallam. Hakuwaiga wale Mayahudi wapane Madina. Na hili tulieleza katika kikao kilichopita. Lakini angalia vile ilivyoletwa kwa namna ya kuwa wapo katika awamu ambao wapenda sunna wakasikia yale maneno, na hii ni hatari ya kusikiliza watu wa bid'a, wakachanganyikiwa kidogo. Mbona sasa hii mvipi? Kwa hiyo ikiwa wale Mtume sallama mwenyewe aliwafuata Mayahudi, sisi tumuiga Mtume sallama katika kuwafuata nani? Mashia. Jamaa wazima hawa, kidogo akili labda zimepiga shoti wa jamaa. Lakini wasema maneno. Kwa sisi katika sunna ya Mtume sallam kuiga Mayahudi. Na huko Mtume sallam khaliful yahud. Aful liha khaliful yahud wa khalifuni Mayahudi. Na huko jamaa tuambia katika sunna ya Mtume sallam, yani kama ambaye ni katika sunna ya Mtume sallam kuwafuata Mayahudi. Sisi tuamuiga Mtume sallam alivyofuata Mayahudi, na sisi tuwafuata Mashia. Nyinyi ni ibn ammi yake Mashia, sisi twajua. Pamoja na kwa wengine udhihirisha kuwapinga shamara mara kama hili, sasa makubaliana nao. Qala fa ilmu al-kalam wa ilmu al-mantiq i'tamaduhu wa ja'aluhu huwa al-ilm as-sahih alladhi yufidu al-yaqin. Ilmu ya falsafa na mantiq ndio walioitegemea wakaifanya ndio ilmu sahih ambayo yatupa faida ya yaqin. Ama ilmu ya qala Allah wa qala rasuluhu, hiyo ina dhanna tu, yaweza kuwa sawa, yaweza kuwa si sawa, lakini ilmu ya falsafa iko sawa 100%. Na ndio maana wakapotea wengi. Kwa haya mambo mawili, la kwanza hikma ya ule mtihani anauleta Allah subhanahu wa ta'ala ili wabainike watu wa kweli na waongo, la pili atakamfahamu watu wa batil pia wao wana vitabu vyao wanavyovitumia katika kuwapambia watu ule uovu wanaofanya. Na utawasikia wazungumza kwa zile hoja tata walizozirithi kwa wale walikuwa kabla yao. Na ndio maana mara nyingi wakitoa hoja zao huwa ni zile zile zilizopandikwa kule nyuma. Yani wako ulama kule nyuma washazirudi, wao bado tu waziregelea. Alafu tena wana makr na hila hao watu wabaya sana. Yani yawezekana kwa mfano babu yake aliwahi kumsingizia kwa mfano mwanachuoni wa sunna Ibn Taymiyyah kadha wa kadha wa kadha. Kule wakati Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah mwenyewe akawarudi kuwa ili jambo mwanisingizia si kweli. Mimi mmesema hivi, sikusema hivi. Sasa sishabainika kuwa hakusema hivyo, anasema hivi, sio? Wafikiri ndio ishia pale. Atakuja mjukuu wake yule bwana, atamsingizia lile lile Ibn Taymiyyah ambalo amelirudi kule wakati wa uhai wake. Atakuja mwanachuoni wa asri ile, atalirudi aseme si kweli, hata Ibn Taymiyyah mwenyewe amesema hivi na hivi na hivi na hivi, kwa hivyo ni uongo huu. Mafikiri litakomea pale, si ishadhirika ni uongo, watu wote washajua ni uongo. Atakuja mjukuu wake yule, atasema lile lile. Yani hakuna jipya, ni hayo hayo tu watayakariri, watayakariri, watayakariri. Hata mkawaambia vipi, akadhirika wazi peupe kuwa ni muongo, akawa chungulia huku na huku, ndio nishaonekana, nishajulikana. Wafikiri ndio shaisha? Ah, mwaka ujao atarejea lile lile. Yani hawachoki katika ku, pengine iwaona labda mwaka huu nitapata watu ambao hawatoelewa, wataingia katika nini, katika mkondo huu. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.